Book 2 10 Eilen, tänään, huomenna. Eilen, tänään, huomenna. Eilen oli lauantai. Eilen olin elokuvateatterissa. Elokuva oli kiinnostava. Tänään on sunnuntai. Tänään en työskentele. Minä jään kotiin. Huomenna on maanantai. Huomenna minä taas työskentelen. Olen toimistossa töissä. Kuka hän on? Hän on Peter. Heitä on opiskelija. Kuka hän on? Hän on Martta. Martta on sihteeri. Heitä ja Martta ovat ystäviä. Heitä on Martan ystävä. Martta on Peterin ystävä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.